بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ليو كي ونتريك من أتانو mwezi wa Dhulhijja mwaka 1437, biidhnillahi ta'ala tuarejea katika msururu wa darasa zetu kama kawaida, ikiwa leo siku ya Jumamosi baada salati al-asri, darasa ya sharh aqidatu al-wasitiyya شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بشرح العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. تلفكية كتيك موضوع أموكي تشاكني ذكر مجيء الله سبحانه لفصل القضاء بين عباده على ما يليق بجلاله. ذكر مجيء الله سبحانه كتاجا sifa ya kuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala hapa ametaja dhikru maji'illahi, wala hakuongeza na kutaja sifa ya al-ityanu, kwa sababu sifa ya al-maji' wal-ityan ni moja na ile ile. Wa hadha huwa qawl al-allama Muhammad Aman al-Jami rahimahullahu ta'ala. Wa sifa ya maji na sifa ya itiyan, zote hizi sifa mbili maana yake ni moja. Leo kaona Sheikh al-Fawzan huna qala dhikru maji illahi subhanahu لفصل القضاء بين عباده إلي كبتيش حكم القضاء يعني الحكم بين وجواك على ما يليق بجلاله نسفه ينسبش وكو الله سبحانه وتعالى كلنغانا نوتكفواك بمعنى هيفناني na sifa yoyote ya waja wake. Qala wa qawluhu Sheikhul Islam asema wa qawluhu hal yanzuruna illa an yatiyahum Allahu fi dhulalin min al-ghamam wal malaika wa qudiya al-amr. Wa qawluhu hal yanzuruna illa an tatiyahum al-malaikatu aw yatiya rabbuka aw yatiya ba'du ayati rabbik. Wa qawluhu kalla idha dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Wa qawluhu ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى هل ينظرون يه ونصبير هاو ونوكنوشا yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka kwa Mola wake, je wanasubiri hao? Hadha tahdidun lilkuffar attarikina lidukhuli fi silmi ay alislam المتبعين لخطوات الشيطان. Vitisho Allah subhanahu wa ta'ala awaelekezea wakanushaji waliokufuru walioacha kuingia katika Uislamu wakafuata nyayo za shaitan. Wamaana yandhurun ay yantadhirun, maana yake yandhurun ay yantadhirun, je wanasubiri. يقال نظرته وانتظرته بمعنى واحد يرحمك الله كما كتك آية سورة الحديد انظرونا نقتبس من نوركم أي انتظرونا تصبريني اليوم أنا نيني هل ينظرونا إلا أن يأتيهم الله أي ذاته سبحانه لفصل القضاء بينهم يوم القيامة ووسبيري مبكى تكبكوجة الله سبحانه وتعالى منيوك وذاتياك سكو يا قيامة إلي كبتش حكم بين ياو سكو يا قيامة فيجازي كل عامل بعمله أمليب كلا متنداج عمالي كلنغانا عملياك في ظلل من الغمام. قال الظلل جمع ظلة وهي ما يظلك كليكي نتشكفنك بيبي. والغمام السحاب الرقيق الأبيض نكيوين كوشبسي كيوبهويتوا الغمام سمي بذلك لأنه يغم أن يستر ميتوا غمام كسببهم ستيري وهفنيك نكستيري. والملائكة أي والملائكة يجيئون في ظلل من الغمام. الملائكة موجة كتيكا كيوينغ كبسك. وقضي الأمر أي فرغ من الأمر الذي هو إهلاكهم كشي كبتيش وأمري أمبوني أكوان غميزة جي وصبر سكوهيون ديواميني. Siku hiyo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atakuja na malaika watakuja siku ya kiyama, takapokuja Allah subhanahu wa ta'ala kupitisha hukumu yake baina ya waja wake, je waisubiri hiyo siku ndio wao wataamini wakati ambapo kuamini kwao hakutawafaa chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yataka tufahamu kuwa kitakaposimama kiyama hakutabakia mtu atakayekufuru siku hiyo. Kila mmoja atadai ameamini. Ikifika siku ya kiyama, hata makafiri pia watasema wallahi rabbina ma kunna mushrikin. Wallahi Mola wetu wewe mlezi, hatukuwa sisi washirikina duniani. Allah subhanahu wa ta'ala sema unzur kaifa kadhabu ala anfusihim. Tizameni hapa. Waongo hao wajikadhibisha nafsi zao wakati walikuwa duniani wakimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Walau tara idhil mujrimuna idhil mujrimuna kisuru usim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kwa hivyo siku hiyo watakuwa na yaqini kwa sababu washaona na macho yote aliyoyahidi Allah subhanahu wa ta'ala. Watakapoyaona watasema kuwa tumeamini. Lakini itawafaa imani siku hiyo? La, haiwafai chochote. Wa qawluhu hal yanzuruna illa an ta'tiyahum almalaikatu ay liqabdhi arwahihim, je wasubiri hao mpaka watakapojiliwa na malaika kuwatoa roho zao. Au ya'tiya rabbuka أي بذاته سبحانه لفصل القضاء بين العباد أو آجي ملواكك وذاتياك سبحانه وتعالى إلي كبتيش حكم بين وجواك. أو يأتي بعض آيات ربك أو زيج باذي ألام زملواك وهو طلوع الشمس من مغربها. نهابك نجو كسليوا آيات ni kule jua kuchomoza kutoka upande wa magharibi, kinyume na vile ilivyozoeleka. Wadhalika ahadu ashrati saati al-kibar au al-kubra, katika alama kubwa za kiyama ni kuwa jua litatoka upande wa magharibi. Watu wamelizoea likitoka upande wa mashariki, litatoka upande wa magharibi. Idha waqa'a ughliqa babu at-taubati fala tuqbal, na jambo hili likitokea, amana man fil ardi kulluhum jami'a, wote wataamini siku hiyo, watu wote wataamini, lakini haitawafaa chochote kwa sababu milango ya tauba itakuwa imefungwa. Mtu yuwaona kwa macho ndio yasema naamini, wakati ule alipokuwa yuambiwa ni ghaib haamini. Kwa hivyo yanapotokea yale ya waziwazi, ni kama kwa mfano mtu anapotolewa roho yake. Sasa yuwaona malaika wanaokuja kumtoa roho, ndio yasema sasa mimi nishaamini. Huko kuamini kwako kufai chochote kwa sababu ulikufuru kabla yao. Tizama Firaun alipokuwa yuangamia, hatta idha adrakahu algharaqu qala amantu. Tizama Firaun alipokuwa ashaingia katika kuangamia na kufa maji, alisema amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Jawabu lake likawapigwa nini? Al ana, sasa. Siku zote hizo kuamini, sasa ndio wataka kuamini kwa kuwa mambo ushayaona na nini na macho. Katika sifa kubwa ya waumini, alladhina yu'minuna bil ghaib, wa waamini ghaib. وقوله كلا حرف ردع أي زجر وزجر أي نهي عما ذكر قبلها. حروفي هي كلا هجا بعد مambo ambayo الله سبحانه وتعالى هو يكمي نكو يكتاز. يعني معنى huku nyuma kuna mambo yametajwa ambayo si sawa, kisha Allah subhanahu wa ta'ala huja na hili neno kalla baada yake, yani sivyo hivyo. Ay ma hakadha yanbaghi an yakuna amalukum, vitendo vyenu na amali zenu hasitakikani kuwa namna hii. Min adami ikrami al-yatim, kutoa kirimu mayatima. Wa adami al-hadd ay al-hath ala ta'ami al-miskin, na kutohimizana katika kuwalisha maskini. Wa akli turathi, na kula urathi kivibaya. Wa hubbi al-mali bikathratin shadidatin, na kupenda mali kwa wingi mno. Allah subhanahu wa ta'ala hapo hapo akasema kalla idha dukkatil ardu dakkan dakkani, sivyo hivyo mnavyofanya ni makosa, haitakikani muwe namna hiyo. Idha dukkatil ardu dakkan dakka ay zulzilat wa hurrikat tahrikan ba'da tahrikin, siku hiyo ambayo ardhi itatikiswa kisawa sawa, mitetemeko inayofuata. Hatta nhadama kullu man ma alaiha min binain, mpaka kitavunjika na kuharibika kila kilichokuwa juu yake katika majengo yaliyowekwa juu yake. Wa ada habaan mumbatha, karudi ni kama mfano wa vumbi lile lilotapaka ardhi takapotikiswa. وَجَاءَ رَبُّكَ أَيْ بِذَاتِهِ سُبْحَانَهُ لِفَصْلِ الْقَضَاءِ بَيْنَ عِبَادِهِ, na akaja mula wako kwa dhati yake kwa ajili ya kupitisha hukumu baina ya waja wake. وَالْمَلَكُ أَيْ جِنْسُ الْمَلَائِكَ, na malaika pia, malaika wote. صَفًّا صَفًّا مَنْصُوبٌ عَلَى الْحَالِ أَيْ حَالَ كَوْنِهِمْ masufin, wakiwa na safu safu, wapangana kwa safu. أي مصطفين صفا بعد صف وكيوميك صاف بعد صاف ملائكة قد أحدقوا بالجن والإنس أي قد أحاطوا بالجن والإنس كيومي وزنقوك مجين نوات ملائكة وتكو وزنقوك مجين نوات سكو قيامة كل أهل سماء يكونون صفا واحدا بالأرض ومن فيها فيكونون سبعة صفوف صف سابه كما في المبينغو نسابة كلا ملائكة ومبينغو يكوانزا وتكوى كتك صف موجة ومبينغو يبيل صف ونفواتا هكذا وكيو وميوزنغوكا ناني ونادامو نمجيني كوانيني kwa sababu kwa fadhaiko la siku hiyo watu watataka kufanya nini kukimbia hey leo ukoona fadhaiko tu ile nikupata utaketi pale hakuna kubaki shehe mtoto atafuta njia ta kukimbia utapita wapi kwenye safu saba za malaika wanketi wa kutizama wewe hakuna pa kwenda hakuna pa kwenda mkamatwa mle ndani muhukumiwe na Allah subhanahu wa ta'ala kulingana na amali zenu hakuna mahali pa kwenda wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa qawluhu wa yawma tashaqqaqu as-samaa ay yawm al-qiyama siku hiyo siku ya qiyama tashaqqaqu as-samaa ay tanfatiru wa tanfariju siku hiyo mbingu zitapasuka pasuka mbingu mnazoziona zilizo na nguvu zitapasuka pasuka siku ya kiyama mambo mengi siku ya kiyama yatakuwa kwa namna ambayo sio ya kawaida iliyozoeleka hata ardhi hii tunayojua sisi Allah subhanahu wa ta'ala sema yauma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar ardhi siku hiyo haitakuwa ni kama hii ardhi tunayoiona leo tofauti watu wamesimama waisabiri mbingu zapasuka pasuka nyota zitaanguka haya yote ni kubadilika kwa ahwali bahari kuwa kamoto na yote ukisoma katika Qur'an kama sura at-Takwir utayaona haya mabadiliko yatakayofanyika siku ya kiyama hakuna kitu kitakuwa kama vile kilivyokuwa kawaida yake mambo mingi yatabadilika tashaqqaqu as-samaa'u bil ghamami ay alladhi huwa dhulalu an-nur al-'azim alladhi yubhiru al-absar ay yuthiru ad-dahsha nur 'azim jiddan itaonekana ambayo hushangaza wale wanaotizama ونزل الملائكة تنزيلا أي إلى الأرض فيحيطون بالخلائق في مقام المحشر ملائكة وتشكيش كتوكا مبنغوني كوني أرض ووزنغوك ذيومبك كتك إلى أرض وليكساني كواجلي كويسبيو ثم يجيء الرب لفصل القضاء بين عباده كشاء الله سبحانه وتعالى huja kupitisha hukumu yake baina ya waja wake ashahid min alayat annaha afadat ithbat almaji' wal ityan lillahi yawm alqiyamati bidhatihi ala ma yaliq bi jalalihi li fasl alqada' baina ibadihi hizi aya zote tulizosoma hapa zatufaidisha kuthibitisha sifa ya kuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama kwa dhati yake kwa namna inavyolingana na utukufu wake kwa ajili ya kupitisha hukumu baina ya waja wake wa maji'uhu wa itiyanuhu subhanahu min sifatihi alfi'liyya yajibu ithbatuha ala haqiqatiha na kuja kwake Allah subhanahu wa ta'ala ni sifa katika sifa zake za vitendo miongoni mwa sifa ambazo ni wajib kuzithibitisha kama zilivyokuja kwa uhakika wake. ولا يجوز تأويلها بمجيء أو إتيان أمره كما يفعله نفات الصفات من الأشاعرة وغيره. ولا هيجوز تكفسيري كلك جاكواك كونك جاكوا أمرياك وجاء ربك سما وجاء أمر ربك كما نبفانيا ونوبينغا سفهيزي كما أشاعرنا من جنيه. فيقولون ووسيما وجاء ربك أي جاء أمره, هذا من تحريف آيات الله, إن كتك كزبندوان كزبيند آيات الله سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله كتك الصواعق المرسلة, ابن القيم سيما والإتيان والمجيء المضاف إليه سبحانه نوعان, kile kitendo cha kuja kilichonasibishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kipo kwa namna mbili, mutlaq wa muqayyad. Kuna mutlaq al-ityan al-mutlaq wal-maji' al-mutlaq, na kuna ile ambayo ni muqayyad iliyofungwa. Fa idha kana al-muradu maji'a rahmatihi aw 'adhabihi ونحو ذلك أيد بذلك, ikiwa kinachokusudiwa ni kuja kwa rehema zake au kuja kwa adhabu yake, basi itatajwa kule kuja na ile adhabu au rahma, kama fi alhadith hatta jaa Allah birahmati walkhairi. Kwa hivyo hapa itakuwa imekusudiwa nini? Imekusudiwa rahma na khairi, sababu kuna taqyid hapa. Wa qawlu wa laqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin. Kwa hivyo hapa kinachokusudiwa kinachokuja nini? Ni kitabu, iko wazi hii. An-naw'u athani al-ityanu wal-maji'u al-mutlaqu fa hadha la yakunu illa maji'ahu subhanahu. Ama ikija mutlaqan bila ya kufungwa na chochote, basi kinachokusudiwa ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala kwa dhati yake, ka kaulihi hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin min alghamami, kaja mutlaqan. Kwa hivyo hapa anayekusudiwa nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe. Wa kaulihi wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, hii mifano tushaieleza, nafikiri iko wazi insha Allah. Kwa hivyo kwa hizi dalili mnakuthibitisha sifa ya kuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Shaykh al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala ithbatul wajhi lillahi subhanahu, kuthibitisha sifa ya uso kwa Allah subhanahu wa ta'ala kama inavyolingana na utukufu wake. Wa qawluhu wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Sheikhul Islam anza kutaja aya ambazo ni dalili za kuthibitisha sifa hiyo. Wa qawlu kullu shay'in halikun illa wajhahu. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى قوله ويبقى وجه ربك, هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى كل من عليها فان. هي آية إمكوجة بعد قول ياك الله سبحانه وتعالى أليبوسيما كل من عليها فان, kila kilichoko juu ya hii ardhi kitaisha, kitaondoka katika ulimwengu. Yukhbiru ta'ala anna jami'a ahli al-ardhi sayadhhabuna wa yamutuna wa la yabqa ahadun siwa wajhihi al-karim. Allah subhanahu wa ta'ala Katika hii aya atueleza kuwa kila kilichoko katika watu wanaoishi kwenye hii ardhi wataondoka na kufariki, wala habaki yoyote isipokuwa uso wake mtukufu Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna ar-rabb subhanahu la yamutu, Allah subhanahu wa ta'ala hafikiwi na mauti, sababu mauti ni sifa ya upungufu. Bal huwa al-hayy alladhi la yamutu abada, yeye ni yule aliye hai ambaye hatafikiwa na mauti milele. Dhul jalali ay al-azama wal kibriya, mwenye utukufu, mwenye ukubwa na kiburi subhanahu wa ta'ala. Wal ikram ay al-mukrim liambiyaihi wa ibadihi salihin, mwenye kukirimu mitume wake na waja wake wema. Wa qila al-mustahiqu an yukrama an kulli shay'in la yaliqu bihi, na pia yasemekana maana ya al-ikram, yule anayestahiki kukirimiwa na kutakaswa kutokana na kila ambacho hakilingani na yeye. Wa qawluhu, na kauli yake hapa, kullu shay'in halikun ay kullu man fis samai wa man fil ardi sayadhhabuna wa yamutun, kila kilichoko mbinguni na ardhini kitaondoka na kitakufa. Illa wajhahu mansubun ala al-istithna, yani isipokuwa uso wake. Wa hadha ikhbarun bi annahu ad-da'imu al-baqi alladhi tamutu al-khalaiq wa la yamut, na hapa ni kutupa sisi habari kuwa yeye peke yake ndio atabakia milele, viumbe wake hufa lakini yeye hafikiwi na mauti. Ashahidu min al-ayatayn, shahid katika hizi aya mbili, anna fihi ma ithbata al-wajhi lillahi subhanahu, ndani yake katika hizi aya muna kuthibitisha sifa ya uso kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa min sifatihi dhatiyya, katika sifa za dhati yake subhanahu wa ta'ala. Fahuwa wajhun ala haqiqatihi yaliqu bijalalihi laysa kamithlihi shay'un, ni uso kwa uhakika wake, kama ilivyokuja neno uso, unaolingana na utukufu wake. Hana mfano wake chochote kile. Ikiwa baina ya viumbe watafautiana na wote, ile sehemu inaokukabili huitwa nini? Uso. Lakini uso ule utalingana na kile kiumbe. Uso wa mbuzi ni tofauti na uso wa ng'ombe, na ni tofauti na uso wa farasi, tofauti na uso wa punda na nyani, tofauti baina ya viumbe. Kaif bil khaliq subhanahu wa ta'ala, bila shaka laysa kamithlihi shay'un, hana mfano wake chochote kile. La kama yaz'umu mu'attilatu sifat anna alwajha laysa ala haqiqatihi, sio kama wanavyodai wale wanaokanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, wanaosema hapa uso si kwa uhakika wake, ni majaz kusema hivyo. Wa innama almuradu bihi dhatu au thawabu au aljihatu au ghairu dhalika, kinachokusudiwa hapa ni dhati ama thawabu ama jiha, upande huu. Wa hadhihi تأويلات باطلة من وجوه, تأويل أو تفسير زوت هذه الزلزلات نزا باطل كنمنا مبالي مبالي. منها أنه جاء عطف الوجه على الذات كما في الحديث أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. إيه واو يتونيني واو العطف, na siku zote ikija wawu al-atfu wal-atfu yaqtadhi al-mughayara, kwa hivi ni vitu viwili tofauti. A'udhu billahi al-azim, hapa wajilinda na nani? Na dhati yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha wa biwajhihi al-karim, kwa hivyo wajhi hapa ni kitu kingine ambao ni uso unaokusudiwa hapa. Kuna mughayara kwa sababu ya wawu al-atf. Wa minha annahu adafa al-wajha ila al-dhat, Allah subhanahu wa ta'ala amedhifisha uso kwa dhati, ya bimaana amenasibisha ule uso kwa dhati yake. Faqala wajhu rabbika, ووصف الوجه بقوله ذو الجلال والإكرام. نالبوصيف لوس ولسيما ذو الجلال والإكرام. فلو كان الوجه هو الذات، لو كما إنجلك هو أوسنا ذات نكتك موجة، لكان لفظ الوجه في الآية صلة. إنجلك لفظ يا وجه كتك آية نصلة. ولقال نانجسيما هذي dhil jalali wal ikram, asingesema dhul jalali, angesema dhil jalali iwe ni sila. Falamma qala dhul jalali tabayyana annahu wasfun lil wajhi la lidhati. Tuelewana sio? Tizama hapa, ilipokuja na rafa dhu haikuja dhi, imebainika kuwa kinachoelezwa hapa ni ule uso wala sio dhati, kwa sababu dhati hapa inakuja rabbi na kasra. Wa anna alwajha sifatun lidhat, kwa hivyo uso ni sifa ya dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wajhu rabbika, uso wa mola wako mlezi. Ingekuja baada yake dhil jalali, ingelikuwa ya kusudiwa nini? Dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ilipokuja dhul jalali, kinachoelezwa hapa nini? Ni uso wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minha annahu la yu'rafu fi lughati ummatin min al-umam anna wajha ash-shay'i bima'na dhatihi aw ath-thawab. Hakuna umma yoyote katika umma wanaozungumza lugha yoyote ile waliosema kuwa maana ya uso ni dhati. Wala kusema maana yake ni thawabu. Walwajhu fi lughati mustaqbilu kulli shay'in li'annahu awwalu ma yuwajihu min au yuwajahu minhu. Na uso katika lugha ni kila ambacho kilichoko mbele, kwa sababu ukikutana naye yule unayekutana naye mwanzo waona nini? Uso wake. Wa huwa fi kulli shay'in bihasabi ma yudafu ilayhi, na katika kila kitu ni kulingana na vile ilivyonasibishwa na kile kitu. Ikiwa itanasibishwa sifa ya wajhi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, italingana na utukufu wa nani? Wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikiwa sifa hii itanasibishwa kwa viumbe, itakuwa ilingana na viumbe, itakuwa yalingana na viumbe. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu.